เราก็เป็นพระเป็นเจ้าเราก็เชื่อว่าสมคบซะด้วยเอาไงไปผมก็แอบหลบพอแอบหลบไม่ไปแล้วไปทางเนี้ยมันมีอีกหนทางอ้อมไปอ้อมไปข้างหลังพออ้อมไปอ้อมไปแต่มีทางขึ้นผมก็ค่อยๆปีนป่ายขึ้นไปบนพระปางไปแล้วก็มีประตูเดินไปดูเห็นรอยพระพุทธเจ้าเป็นแก้วมรกตใสงามมากอยู่ในตู้กระจกครอบแล้วก็ไปกราบดีใจว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นแต่รอยเท้าพอกราบปั๊บก็เดินออกมาเพราะเห็นว่าคนเยอะในจำนวนคนมากๆมันมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็คงจะเป็นเหมือนการปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้หญิงทำมากกว่าผู้ชายแล้วก็ระวังสำรวมระวังกลัวจะไปชนผู้หญิงก่อนแล้วตาก็เหลือไปเห็นป้ายเขาเขียนไว้มันเป็นช่องทางเขาเขียนป้ายตัวใหญ่ๆเขาบอกว่าเข้าตาจนแต่ตาอย่าจ้องอย่าเที่ยวมองถามใครให้ใจเผลอค้นให้พบคำตอบจากตัวเธอแล้วจะเจอความจริงทุกสิ่งนั้นผมจำได้สนิทเลยพอบอกว่าค้นให้พบคำตอบจากตัวเธอแล้วจะเจอความจริงทุกสิ่งนั้นผมตื่นยังนอนอยู่ท่านี้ความปวดหัวยังปวดอยู่ก็เลยคิดว่าเรากำลังคิดหาผู้ที่จะมาแก้ปัญหาจะไปถามอาจารย์ไหนการเจ็บปวดรวดร้าวการเป็นทุกข์บัดนี้มันมีความคิดขึ้นมาใหม่ว่าค้นให้พบคำตอบจากตัวเธอแล้วจะเจอความจริงทุกสิ่งอันไม่ต้องไปถามใครเราก็จะค้นของเราไปตายก็แล้วไปมีกำลังใจมากกับทำความเพียรที่นี่มันก็มาคิดแต่ก่อนผมไม่ได้เจริญอานาปานสติไม่ได้เจริญอานาปานผมทำสัมปชัญญะบัพพะสร้างจังหวะสร้างสติอยู่ในการเคลื่อนการไหวสร้างไม่ได้แล้วมันเจ็บมันปวดมากเลยมันจะตายอ่ะทีนี้มานึกถึงในนิมิตนั้นไปเห็นรอยพระพุทธเจ้ามันก็นึกว่านี้คือทางเดินที่พระพุทธเจ้าได้เดินมาถ้าท่านไม่เดินเราจะเห็นรอยท่านเลยหลังจากนั้นผมก็มานึกถึงสูตรนี่แหละที่เราสวดเนี่ยอหัมปิสุทังภิกขเวปุเพสัมโพธานะเปสัมพุทโธโพธิสัตโตวะสมโนอิมีนาวิหาเรนะอานาปานสติสมาธิคาวิตังพหุรีกตังคิดว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือสมาธิอันประกอบด้วยอานาปานสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนี้เลยเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยสมาธินี้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นอาสวะของเราก็สิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นถ้าฉะนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่าผมประทับใจสูตรนี้มากเมื่อผมตื่นขึ้นซึ่งตอนผมอยู่นั้นไม่มีหนังสือครูบาอาจารย์ท่านจะเก็บหนังสือหมดเข็มเล่มเดียวไม่ให้มีเชือกเส้นเดียวไม่ให้มีเพราะการอยู่ในห้องกรรมฐานบางทีมันวิปลาสฆ่าตัวเองตายก็ได้พอให้นั่งสมาธิมันจะอยากอ่านหนังสือพอให้อ่านหนังสือมันอยากจะนั่งสมาธิมาถึงช่วงนี้ผมก็นึกถึงคำสอนอันนี้ว่าโอ้นี่คือรอยเท้าพระพุทธเจ้าที่เราเห็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็เจริญอานาปานสตินี่คือร่องรอยก็เลยตัดสินใจว่าเลิกทำอย่างนี้มาดูลมหายใจเดินตามรอยเก่ารอยเดิมพุทธเจ้าไปพอผมดูลมหายใจไปนะดูไปรู้สึกว่าวันนั้นความเจ็บปวดอะไรอะไรที่มันจะแตกจะระเบิดออกมาเนี่ยมันเบาลงมันคลายลงคลายพอรุ่งขึ้นวันใหม่มันเย็นครั้งแรกมันก็เริ่มเย็นตรงนี้เย็นเอาเย็นอยู่ในนี้ขึ้นมาเย็นนี้แล้วมันก็มาเย็นแสนจะเย็นอยู่ในขมองเหมือนเอาน้ำแข็งมาฝังอยู่ในขมองเหมือนมันไหลอาบเต็มไปทั้งตัวเอะอะไรไม่เคยพบเคยเห็นมันเย็นยังไงมันเย็นยังไงนะบ้าความง่วงเหงาเหานอนมันก็ไม่มีกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญนิวรณ์ทั้งห้ามันชวนกันหนีเหมือนมันชวนกันหนีหมดเลยนอนก็พอดีกินก็พอดีเองมันพอหลับไปปั๊บถึงเวลาตื่นมันตื่นปั๊บตื่นมาจำใสไม่มีง่วงมีซึมแล้วก็เย็นก็ถึงว่าอาเสจนะโกสภาพอันสงบปานี่ชื่นใจอ๋อนี่อาเสจนะโกทีนี้ก็มานึกถึงว่าเมื่อก่อนนั้นมันทุกข์เหมือนลูกศรบัดนี้มันเย็นนี่มันจะเกิดอะไรมันเป็นสุขก็นึกถึงคำที่พุทธเจ้าพูดโยสุขขังทุกขโตอัตถคิเธอจงเห็นความสุขนี้เป็นเสมือนความทุกข์โยทุกขังอัตถคิสันโตจงเห็นความทุกข์เปรียบเสมือนลูกศร หลังจากนั้นก็บอกว่าอทุกขังมาสุขสันตังอทักขินังอนิจจโตจงเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันละเอียดดิ่งนั้นว่ามันไม่เที่ยงตรงนี้เขาเห็นว่าอันเย็นๆเนี่ยมันจะทุกข์มันจะทุกข์แม้มันจะสุขเนี่ยมันต้องทุกข์บอกตัวเองว่ามันจะทุกข์มันเย็นอยู่นานนะเย็นอยู่นานเป็นครึ่งเดือนแย่กลางวันต้องเอาผ้ามาปิดหัวไปแดดๆมันก็เย็นเย็นคางนี่ตัดไว้ไม่ฝังคางมันจะสั่นงับเย็นจนสั่นไม่ใช่หนาวนั่นเย็นหูก็ได้ยินเสียงเสียงไม่ใช่เสียงที่นี่เสียงอยู่ข้างนอกข้างบนดังนิ่มนวลไพเราะมากถ้าเราตั้งใจฟังมันจะหิ้วละลอยละล่องไปกายมันก็นุ่มนวลจิตใจมันก็อ่อนโยนเห็นใครต่อใครเห็นโลกเนี่ยมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้มองไปในแง่อกุศลทั้งหมดคิดถึงบาปถึงบุญถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงคนโน้นคนนี้ถึงคุณค่าพระศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนไว้มันเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาว่าเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเพียงแค่นี้นิดเดียวนิดเดียวนึงมันก็ได้พบได้เห็นสภาพอย่างนี้ถ้าจะมากกว่านี้มันจะไม่เห็นอีกหรือที่ท่านได้ตัดไว้ในพระไตรปิฎกเตือนก่อนหลังจากนั้นมันจะเกิดความพอใจที่จะทำความเพียรทีนี้เมื่อความสุขความเย็นอันนั้นผ่านไปจิตมันเฉยมันเฉยมันไม่คิดอะไรเลยแต่ละวันละวันที่นี่เป็นคนโง่โง่ตรงนี้เราไม่รู้นี่คืออทุกขังมทุกขังสันตังความไม่เป็นสุขความไม่เป็นทุกข์ที่มันละเอียดมากอทักขินังอนิจจโตให้เห็นมันไม่เที่ยงตรงนี้ดูยากทุกข์ยังดูง่ายเพราะมันเห็นง่ายสุขก็ดูง่ายเพราะมันเห็นแต่พอไปถึงไอ้ที่มันเฉยๆเนี่ยดูไม่เป็นไม่รู้จะทำอย่างไรให้มันคืนมันก็บ่คืนบัดว้ายมันคือโง่ตายแน่นอนนี่เนาะมันโง่ตัวนี่ว่าท่านคืนยังก็บ่คืนจะรออยู่คือคนตายเนี่ยกินเขาเป็นอยู่บัดความจริงเราไม่รู้เลยวันนี้คืออทุกขมทุกขเวทนาเพราะนั้นอานาปานสติเนี่ยมันเป็นที่รวมลงแห่งสติปัฏฐานดูลมหายใจนั้นเป็นการดูกายแต่ถ้าดูลมหายใจให้ดีๆจะเห็นเวทนาคือเห็นสุขบ้างเห็นทุกข์บ้างเห็นเฉยๆบ้างเดี๋ยวนี้พอมานั่งสมาธิปั๊บบางคนก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยร้อนรนกระวนกระวายขึ้นมาทันทีขันเศร้าสมาธิก็คือจึงซื่อๆอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะได้นอนครับว่าพอมานั่งปั๊บมันเหือกเกิดจากไหลขึ้นน้ำไหลกับมันไหลแถบมันจนที่ผมมีบนไหวลิ้นกับบักใหญ่จุลูขึ้นผมมีหัวบนสีไหวในปากก็มีมือเนี่ยก็จะว่างว่าไม่ได้เป็นอันห่อนห่อนขึ้นมาปั๊บมานั่งอยู่ซื่อๆก็เป็นอย่างนั้นเราไม่รู้พอดูลมหายใจเข้าไปเนี่ยจะเห็นทุกบางคนแต่บางคนพอวางปั๊บว่าเท่านั้นครับว่าไปแล้วเพิ่นนั่นบ่ห่อนบ่หนาวยังไปน้ำไหลเลยเนี่ยมันมีสุขมันเป็นวิหารธรรมของมันอย่างเห็นยังก็บ่อยากเห็นได้บัดเฮ้ยไปนั่งเบิ่งลมซะก่อนครับว่านั่งปั๊บครับแล้วเลยเพิ่นนั่นเนี่ยได้อันหนึ่งเสียอันหนึ่งบันทีนี้บางคนจะละเอียดกว่านั้นอย่างกรณีมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยทุกข์จะทุกข์ผิดปกติที่เราเคยทุกข์มานั้นมันยังไม่ทุกข์เท่ากับมาดูลมหายใจเวลามันจับความทุกข์ได้ลมหายใจนี่ก็เข้าไปบีบไปคั้นกันเองทุกข์ไม่มีที่จะไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันทุกข์ไปหมดเลยทีนี้ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีวิชาการฟังรู้ว่าโอ้นี่คือความทุกข์ที่เราจะต้องกำหนดรู้เอ้ย้อนคืนมาดูเจ้าของผู้เป็นเจ้าของทุกข์คือจิตคืนมารู้ผู้รู้ว่าทุกข์มันไถทุกข์กันนี่ก็บังมันทุกข์ก็ทุกข์กันเนี่ยยืนดูนั่งดูเดินดูอย่างเงี้ยพอเราตามไปก็จะไปถึงที่สุดทุกข์ที่สุดทุกข์ก็คือทุกข์ที่สุดมันตีกลับกันทีเดียวนะเหมือนไฟฟ้าช็อตแป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวนั้นมันจะไปถึงจุดไคลแม็กซ์ผลิตของมันมันจะถามกันเองว่ามันไผ่ทุกข์อยู่เนี่ยคำตอบเนี่ยสวนเปรี้ยงลงมาเลยไม่มีใครทุกข์โว้ยโง่เฉยๆอุปทานตอนนี้วาดเลยความทุกข์เนี่ยหายวับนิโรธปรากฏขึ้นตรงนั้นคือนินี่แปลว่าไม่มีโรธะที่กั้งขอบเขตนิโรธาไปว่าไม่มีอะไรจะกั้นทุกข์เอาไว้ทุกข์ไหลหนีแต่ทีนี้มันไม่รู้จะแปลอย่างไร ครูบาอาจารย์แปลจังได้ก็ยังบ่ทันได้อมความดีก็เลยแปลว่าดับทุกข์ให้มันแล้วซั่นมันบอกอย่างความจริงนิโรธไม่ได้แปลว่าดับทุกข์ไม่ถูกแต่ไม่ถึงกับผิดไม่ผิดแต่ก็ไม่ถึงกับถูกมันยังไม่สามารถหาคำแปลมาได้ชัดเจนมาอมความได้ชัดเจนนี้เป็นอภาวะธาตุโรธะแปลว่าที่กั้นขอบเขื่อนทีนี้มันไม่มีมันมีนี้อยู่ตรงข้างหน้านี่โรธะก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นเอาไว้จะกั้นความทุกข์กั้นอารมณ์นี้ไว้มันก็ไหลหนีเหมือนน้ำอยู่ในใบบัวใบบอนใบบัวใบบอนนิโรธไม่มีอะไรกั้นนี่โลธะในใบบัวใบบอนไม่มีอะไรกั้นน้ำเอาไว้น้ำก็ไหลหนีแต่ก่อนเรามันทุกข์เพราะมันกอบมันกั้นทุกข์ไว้ว่ากูทุกข์เว้ยบางเรามันจะกลับมาทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์โอ้ยจะมาทุกข์กระดกมันมีเรามีกูอหังการะมามังการะมีตัวกูมีของกูพอเราย้อนคืนกลับมาดูว่าดูสภาพของความทุกข์ดูผู้เป็นเจ้าของทุกข์คือใครก็จะไปเห็นตัวอุปทานพูดภาษาบาลีท่านเรียกว่าสภาวะวิสยังสภาวะวิสยังเธอจงดูเป็นสภาวะวิสยังคือดูแบบสภาพที่มันเป็นไม่ใช่เป็นสกะวิสยังสกะวิสัยดูว่าตัวเราเป็นผู้ทุกข์เรานี่ทุกข์อันนี้ทุกข์ของเราเป็นผู้ทุกข์ไม่มีเราแต่ดูสภาพทุกข์นั้นดูสภาพจิตที่ไปเป็นเจ้าของทุกข์ผู้ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า object คือดูแบบสภาวะวิสัยในสติปัฏฐานเนี่ยมุ่งให้เราดูอะไรเป็นสภาวะอย่างว่าให้เห็นกายในกายแต่พวกเรามันไม่เห็นกายในกายมันเห็นกายเป็นคนเห็นกายเป็นหญิงเห็นกายเป็นชายเห็นกายเป็นงามเห็นกายเป็นหล่อเห็นกายเป็นขี้ริ้วขี้เหล่ยางตรงๆมาหันเห็นว่ากายตัวหนายางตรงๆมาหันมามันก็เศร้างามเลยนะอันว่าโอ้ไทบ้านใดคือผู้งามแท้เพราะว่าสิ่งที่ดูกับไม่เห็นกับไพร่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูโยทิถังนะตังปสติโยทิถังตังนะปสติสิ่งที่ดูกับไม่เห็นจะไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูท่านบอกให้ดูกายในกายครับไปเห็นคนในกายอย่างเนี้ยมันเป็นสกะวิสัยสกะวิสัยคือดูแบบเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นถ้าเป็นสภาวะวิสัยเป็น objective ไม่เป็นแบบ subjective มันก็จะเห็นลักษณะเพราะนั้นเมื่อเกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็ดูสภาพของความทุกข์ในจิตในใจว่าในนี้อาการที่มันทุกข์อยู่และผู้ที่เข้าไปเป็นเจ้าของทุกข์เนี่ยคือใครมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นใครดูไปมันจะเพลินในการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์การปฏิบัตินี่ก็เลยกลายเป็นความเพลิดเพลินไปเลยไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยก็จะเห็นว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีตัวผู้ทุกข์ไม่ชัดเจนมากเลยครับพุทธภาษิตพุทธพจน์ตรงนี้ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นคือมันเป็นสภาวะทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่แต่พวกเราว่าในทุกข์นั้นมีเราเป็นผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาดูละเอียดเข้าดูลมหายใจละเอียดเข้าแล้วทุกข์นะถ้าผู้ใดเห็นทุกข์นี่เอาความทุกข์นั้นมาดูตามดูนั่งดูนอนดูยืนดูเวลามันทุกข์จัดๆกินข้าวอยู่ก็ทุกข์อะไรทุกข์ไปหมดเลยมันละเอียดแต่ถ้ามันพลิกล็อกคือสมาธิเคลื่อนไปสติเคลื่อนไปทุกข์เหล่านั้นก็หายไปโดยเราไม่รู้เลยก็เป็นธรรมดาเองถ้าเห็นทุกข์อันนี้ละเอียดตามดูจนไปเห็นคำถามคำตอบมันเองความทุกข์นี่ครับวับหายไปตั้งอยู่ไม่ได้ไหลหนีเป็นนิโรธธาตุหลังจากนั้นมรรคก็ชัดเจนคือความแน่ใจในปฏิปทาของตนเองการปฏิบัติแบบแม่นระบาดถูกแล้วเราทำมานี่มันถูกแล้วถ้าไม่ถูกความทุกข์ชนิดนี้มันจะหายไปได้อย่างไรถ้ามันเกิดทุกข์มาอีกเราจะทำอย่างนี้เองเพราะนั้นท่านจึงเรียงลำดับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจึงมาอยู่ที่หลังนิโรธคือหนทางจะชัดเจนมั่นใจในปฏิปทาตนเองชัดเจนเมื่อความทุกข์นั้นดับลงในการปฏิบัตินั้นอย่างถูกต้องดูให้ดีๆดูให้ดีๆทีนี้ถ้าเกิดความสุข นั่งไปแล้วมันเบามันเย็นแข้งขาอะไรมันก็ไม่ปวดบอกให้เลิกมันก็ไม่อยากเลิกมูสิลุกไปแล้วมันก็ไม่อยากลุกได้มั้ยมันเสียดายครับตรงนี้ระวังต่อไปความสุขนี้เมื่อมันเปลี่ยนไปมันจะเป็นทุกข์มันก็เป็นเครื่องมือให้เราไปเห็นทุกข์เองนั่นแหละสุขเนี่ยคือกันกับคนบ่มีเงินจักบาทอยู่ดีๆเก็บหอมรอมริบขึ้นมาเลยได้เงินไปค้าไปขายร่ำรวยขึ้นมาได้เป็นล้านตรงนี้มีความสุขเสพเสวยเงินเป็นล้านอยู่ดีๆเงินล้านหายไปเขามาลักไปเขาขโมยไปตรงนี้ทุกใหญ่หลวงเลยทุกยิ่งกว่ายังไม่เคยมีเงินสักบาทแต่ก่อนไม่มีเงินสักบาทเนี่ยก็ว่าทุกยังไม่ทุกเท่ากับมีเงินล้านแล้วเงินล้านมันหายไปคนที่ทำความเพียรยังไม่พบความสุขอะไรเลยก็ทำไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่พอจิตเริ่มได้พบกับความสงบโศกละเอียดปานีลงไปเนี่ยเย็นแต่นี่ต่อมาแล้วมันหายไปมันหายนะมันเปลี่ยนไปตรงนี้จะเกิดความทุกข์มากๆเลยเสียดายมันเพราะนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นพระโคธิกะใช่ไหมโคธิกะนี่ทำฌานอย่างนี้ให้เกิดขึ้นถึง7ครั้งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแม่มีความสุขเหลือเกินแล้วมันก็หายไปมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันหายไปเสียดายมากเป็นทุกข์มากทุกข์ยิ่งกว่ายังไม่เคยได้พบเสียดายสภาพนั้นก็ตั้งใจทำความเพียรอีกเกิดขึ้นมาอีกดีใจกับความสุขอันนั้นแล้วมันก็เสื่อมไปอีกท่านก็เสียใจทุกข์อีกทำไปถึง6ครั้งครั้งที่7มันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปั๊บฆ่าตัวตายย่านมันเหี้ยกลัวมันจะเสื่อมซะก่อนที่มันจะเสื่อมนี่ตายในขณะที่จิตดำรงอยู่ในฌานเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปไหนไปสู่ขมโลกเราจะรีบตายก่อนที่มันจะเสื่อมเดี๋ยวมันจะเสื่อมแล้วมันเป็นทุกข์ตอนนี้มันมีสุขตายซะก่อนก็ไปเอาไอ้สัตตาเชือดคอตนเองปั๊บคอพับตายแต่ว่าในขณะจะตายนั้นน่ะพอเชือดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีจิตนั่นน่ะมันไม่ได้ตายปั๊บไปทันทีมันยังไปอีกไกลอยู่เวทนาก็บีบคั้นเป็นทุกข์ในขณะที่เกิดเวทนาจิตที่มีกำลังเป็นฌานก็เอามาเพ่งทุกข์ทีนี้เอามาเพ่งดูทุกขเวทนาเนี่ยทุกขันเจเวทนังเวทยมีติปฌานติเสวยเวทนาเป็นทุกข์ก็ทราบชัดตรงนี้สาอนิจจาติอนัชโชสิตาติไม่เที่ยงทุกข์นี่ไม่เที่ยงไม่น่าเพ้อไม่น่ายินดีหลังจากนั้นก็เห็นเวทนาที่จะถึงที่สุดลงพร้อมกับชีวิตจึงบอกว่าชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาถึงที่สุดแห่งชีวิตทราบชัดว่าเวทนาถึงที่สุดแห่งชีวิตจิตไม่ยึดมั่นในเวทนาไม่เอาโลกนี้ไม่เอาโลกไหนวิญญาณก็อัสดงท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่สิ้นใจตายพร้อมกับการบรรลุโดยอาศัยอำนาจฌานตัวนั้นที่มีพลังแห่งสมาธิเพ่งดูความเจ็บปวดจากคมแห่งสัตตาพอตายปั๊บพระทั้งหลายก็ไปแจ้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาดูเห็นคอพับเลือดไหลแต่เห็นควันเป็นกลุ่มรอยฟ่องอ้อยอิงควันเป็นกลุ่มพวยพุ่งไปตรงโน้นตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเธอเห็นควันไหมควันไฟที่เป็นกลุ่มร้อยฟ่องไปมาเนี่ยเธอเห็นไหมพี่ส่วนหลายบอกเห็นน่าอัศจรรย์นั่นคืออะไรอาวุธยาวพี่ส่วนหลายนั่นคือมารผู้มีบาปกำลังตามควานหาวิญญาณของโคธิกะว่าวิญญาณของโคธิกะนี่จะไปไหนมารตามหาวิญญาณว่าฆ่าตัวตายแล้ววิญญาณไปไหนแต่มารไม่สามารถค้นพบวิญญาณของพระอาเสขะนั้นเป็นสถานที่มารตามเข้าไปไม่พบเพราะวิญญาณนั้นได้อัสดงลงแล้ววิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณอัสดงไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกไหนไม่ตั้งอยู่ในระหว่างโลกทั้งสองเป็นวิญญาณที่อัสดงลงวิญญาณที่บริสุทธิ์หลุดออกไปจากวงจรแห่งสังสารวัฏแล้วมารที่ไหนจะตามพบอันนี้เราให้ฟังว่าความสุขเนี่ยเมื่อเราได้พบความสุขในสมาธินั้นก็เป็นความสุขเพื่อจะเป็นสิ่งที่ให้เห็นความทุกข์ของอริยสัจเอาล่ะทีนี้เรามาย้อนมาดูการเจริญสมาธิภาวนาแบบอนาปานสติบางท่านนะบางท่านอาจจะไม่ถูกกันก็ได้นะ บางท่านอาจจะไม่ถูกกันในการดูลมหายใจเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เรามีเป้าหมายใหญ่อยู่ตรงที่สติปัฏฐานสติปัฏฐานนี้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเจริญหุยปัสสนาไม่มีพิธีรีตองถ้าทำอย่างอื่นมันมีพิธีแต่ถ้าเจริญสติปัฏฐานไม่มีพิธีรีตองตรงไหนมีกายเราก็เจริญสติปัฏฐานกายานุปัสสนาได้ตรงนั้นมีเวทนามีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นก็เจริญสติปัฏฐานเวทนาสติปัฏฐานได้มีจิตอยู่ตรงไหนก็เจริญจิตตานุปัสสนาได้มีธรรมารมณ์มีธรรมอะไรเกิดขึ้นสภาวะธรรมในจิตตรงไหนก็เจริญได้เพราะนั้นสติปัฏฐานที่พุทธเจ้าว่าทางอันเอกทางอันเดียวเป็นที่ดับศูนย์แห่งความโศกเป็นทางไปสู่ความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เนี่ยพวกเรามีหมดแล้วเครื่องมือการดูลมหายใจเนี่ยก็เป็นการดูสติปัฏฐานนั่นดูลมเข้าดูลมออกนี่เป็นการดูกายดูลมยาวดูลมสั้นดูลมระงับแล้วก็ทำลมหายใจให้ระงับไป4ขั้นตอนแรกที่เราสวดมาเนี่ยเป็นการดูกายในกายถ้ามันลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงสงบลงมันจะเห็นกายหายใจเบาๆกายกับเพื่อมรู้จักหมดเลยนั่งละเอียดตัวโยกไปโยกมาก็รู้มันดิ้นไปดิ้นมาไงก็รู้ถ้ามันละเอียดมันสงบมากกว่านั้นจิตมันก็มันเปลี่ยนวิถีจากข้างนอกมันจะเข้าไปสู่ข้างในมันก็ตกวูบเข้าไปสู่ภวังค์ภวังค์แล้วมันก็ไปเป็นวิถีใหม่เป็นเอกาธิภาวะเป็นจิตอันเดียวโผล่ตื่นเด่นอยู่ภายในคือมันเข้าไปแล้วเขาจะว่าเข้าเมื่อมีเข้าก็มีออกฌานแปลว่าเพ่งเมื่อเข้าไปในฌานก็หมายความว่าจิตเข้าไปในตัวอาการเพ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีคำว่าเอกคตาเมื่อออกมาจากสภาพนั้นก็จะเห็นละเอียดเข้าไปอีกเอาจิตสภาพนั้นมาพิจารณาทีนี้บางคนไม่ถูกกันกับการดูลมมีอีกนะวิธีที่จะใช้ปุณะจัปปรังภิกขเวยังมีอีกภิกษุยังมีคือถ้าดูลมหายใจแล้วมันไม่สงบมันอึดมันอัดมันดูยากเอาใหม่มีอีกอิริยบัพพะดูอิริยาบถตัวนี้ช่วยฟังหน่อยบางคนอาจจะไม่ถูกกันกับดูลมนั่งเฉยๆรู้ว่าตนเองนั่งก็พอสร้างสติสัมปชัญญะดูลามเรียเขาเคลียร์อยู่กับอิริยาบถเหมือนดูคนอื่นนิสินโนวานิสินโนมหิปชานติเธอนั่งอยู่เธอก็ทราบชัดว่าเรานั่งให้จิตมันนั่งอยู่กับเจ้าของนี่บ่ต้องดูล่มดูแรงยังได้บัดนี่นั่งรับตามือได้ก็เบิ่งให้ฮู้ว่านั่งนั่งนี่เฮานั่งอยู่นี่ยืนขึ้นทิโตวาทิโตมหิปชานติยืนขึ้นก็ทราบชัดว่าเรายืนยืนจโลยืนเบิ่งสื่อใช้สติดูคือเอากระสุมกวบหัวเนี่ยดูตนเองตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างดูข้างล่างขึ้นข้างบนดูข้างหน้าข้างหลังเหมือนดูคนอื่นฮะหมอนี่ยืนเลยเว้ยว่าสักหมอนี่ยืนเดียวว่าสักเดินบาทเนี่ยเวลาเดินเธอก็ทราบชัดว่าเราเดินเดินไปเดินมาเอาสติเอาตาในเอาผู้หูเบิ่งเจ้าของยางไปยางมาคือเบิ่งผู้อื่นเนี่ยนี่หมอนี่ยางเลยเว้ยบาทเนี่ยว่าสักจอบเบิ่งเจ้าของบางคนอาจจะถูกกันนะยืนเดินนั่งนอนเวลานอนก็ทราบชัดว่าเรานอนเอาสติสัมปชัญญะโผล่อยู่กับอิริยาบถของกายเคลื่อนไหวกับมันนั่งมันนอนมันยืนมันเดินไม่ต้องไปว่าอะไรหลับตาดูเรานั่งเว้ยดูสภาพอาการนั่งอยู่ตรงนี้หรือลืมตาดูก็รู้ว่านั่งอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะดีกว่าการดูลมอาจจะเบาสบายไม่ง่วงบ่อยังนอนก็ได้เด้นี่ขันดูลมหายใจมันมีแต่อยากนอนอยากนอนแต่เศร้าดูซะเลิกดูลมหายใจแล้วกันนั่งดูตนเองนั่งเออนี่เด้หมอนี่นั่งอยู่นี่เว้ยจะยืนให้มันดูเดินให้มันดูเอาสติสมาธิเดี๋ยวดูมันอาจจะเบามันอาจจะไม่บีบคั้นมันอาจจะถูกทีนี้ถ้าอย่างนี้ยังไม่ถูกอีกปุณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกว่าท่านพระพุทธเจ้าว่าปุณะหลายจะได้มวยพระพุทธเจ้ายังมีอีกภิกษุยังมีอีกปุณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกภิกษุทีนี้ดูอะไร สร้างความรู้สึกในการเคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพพะสัมมัญชิเตปะสาลิเตสัมปชานะกาลีโหติอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะกาลีโหติอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลีโหติไม่ต้องพูดก็ได้ภาษาบาลีแปลว่าตอนนี้ไม่อยู่เฉยๆสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันง่วงมันไม่สงบนั่งโยกให้มันดูแต่ว่าจะโยกคือผีบาลเลยได้เลยโยมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะสัมที่บอกว่าสัมปชานะกาลีสร้างความรู้สึกตัวอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราค่อยๆเคลื่อนไหวร่างกายอย่างนี้โยกดูอย่างนี้เอาสติสัมปชัญญะรู้อยู่เออเนี่ยๆถ้าทำให้ละเอียดนี่รู้นะเพียงแต่เอามือขึ้นอย่างเนี้ยมันถ้าจิตมันละเอียดเข้าสติสัมปชัญญะละเอียดมันหนาแน่นไปหมดเลยอากาศเนี่ยเหมือนเอามือแย่ลงไปในน้ำเนี่ยเวลาหยุดตึ๊บหัวใจเนี่ยตึ๊บจิตก็รวมกันสงบให้อย่างนี้ทำมาอย่างนี้ก็แม่นไผเป็นผู้สั่งให้มันไปนี่เบิ่งมันเข้าไปเองใครเป็นคนสั่งให้มันเคลื่อนมันไว้นี่ดูค่อยๆทำอย่างละเอียดละเอียดก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันไปนี่มีผู้สั่งตัวผู้รู้ห่อหุ้มไปหมดเลยบางคนโหกันนะทำไปนี่ลมหายใจก็ละเอียดเองพอมาจ้องตรงนี้ลืมลมหายใจนี่เอาไปมาดับพรึบเหมือนกันจิตตกก็ไปสู่ภวังค์พึบไปเปลี่ยนเป็นวิถีใหม่ไปเด่นอยู่ไหนก็มีอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเอมีแต่ง่วงนอนเว้ยมีแต่ฟุ้งแต่ปุงเว้ยไม่สงบเว้ยอึดอัดเว้ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรปุณะจะปรังยังมีอีกปุณะจะปรังยังมีอีกแนวใดมันสิถือกําเฮาเนี่ยก็ลองทีนี้ก็ลองโยกดูตอนนี้สร้างสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะทําอะไรทีนี้จะกระพริบตารู้ซะก่อนอย่าให้มันกระพริบเองโดยธรรมชาติจะกลืนน้ำลายก็รู้ละเอียดตรงนี้ว่าเธอจะดื่มจะลิ้มจะเคี้ยวจะกลืนอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานะกาลีโหติตัวนี้แม้จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะละเอียดเลยทีของเราไม่มีนอกไม่มีในคือไม่มีอะไรปิดบังอำพรางหลักธรรมที่จะนำออกเสียจากทุกเราได้แสดงแก่เธอทั้งหลายแล้วเป็นอเนกปริยายเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่าพากันมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งมีอย่างอื่นเป็นที่ระลึกถึงจงทำตัวของตัวเองให้เป็นที่พึ่งอัตตทีปาอัตตสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณาอันนี้ตอกย้ำจนถึงวันตายให้เรามีตนของตนนี้เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้มีธรรมเป็นที่พึ่งคือทำตนให้มีธรรมทำให้ธรรมะมีในตนแล้วก็จะมีที่พึ่งถ้าอานนท์ได้ฟังก็รู้สึกจะน้อยใจว่าเดินตามหลังของพระองค์ตลอดองค์อื่นบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่เรานี้จนพระองค์จะปรินิพพานจากไปก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าต่อมาอีกพระภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเป็นไม่น้อยเลยที่คอยเฝ้าห้อมล้อมพระศาสดาจะไปไหนก็ไปว่ากันว่ามีประมาณ700อยู่กลุ่มหนึ่งห้อมล้อมพระศาสดาร้องห่มร้องไห้ห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละล้อมหน้าล้อมหลังลำพึงลำพันตีอกชกหัวน้อยอกน้อยใจว่าเรายังไม่บรรลุธรรมพระศาสดาก็จะปรินิพพานจากเราแล้วแล้วต่อมาพระสาวกประเภทอริยะบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็จะปรงธรรมสังเวชถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายทั้งปวงดูเถิดมหาบุรุษผู้เป็นที่พึ่งแก่โลกก็จึงต้องลาลับแตกสลายทำลายไปนี่เราดูนะสาวกสองประเภทประเภทหนึ่งร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละอีกประเภทพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ท่านสังเวชสลดใจไม่ร้องห่มร้องไห้หรอกถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารต่อมาก็มีอีกกลุ่มหนึ่งในพวกเราเนี่ยสังเกตดูอะไรในประเทศไทยนี่แหละ 95% หรือ 93% ก็ตามใจที่นับถือพุทธศาสนาในวันเช่นนี้ เราจะแยกออกได้ว่าจะมีคนอยู่สามประเภทสาวกพระพุทธเจ้าสี่ประเภทเอาเพิ่มให้ประเภทที่สามนี่พอเพื่อนร้องห่มร้องไห้ก็ไปบอกว่าร้องไห้ทำไมดีแล้วที่ตายนะนะสาธุอยากให้ตายตั้งนานแล้วท่านผู้นี้มีพระชนมายุอยู่มีชีวิตอยู่ทำอะไรก็มีแต่ผิดไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดจุกจุกจิกจิกกระดุกกระเดี่ยไม่ได้สาธุดีแล้วที่ล้มหายตายไปจะมาร้องห่มร้องไห้ทำไมบัดนี้เราอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจไม่มีใครมาว่ามากล่าวนี่สาวกประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นผู้เฒ่าอีกด้วยพูดแล้วผู้เฒ่าอย่าพากันโกรธนะเพราะพวกเราไม่แต่ผู้เฒ่าภิกษุบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่สุภัททะกุฏฐิภิกษุเข้าเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเมื่อหมู่คณะเดินทางมากับท่านอาจารย์คือพระมหากัสสปะได้ข่าวว่าพุทธเจ้าไม่สบายทรงประคันธอาพาธในประคันธิกาพาธก็จะมาเยี่ยมพอดีท่านประหลาดใจเห็นบุรุษคนหนึ่ง